Deel 2, hoofdstuk 19 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 19e hoofdstuk, gesprek van broeder en zuster. Terwijl Lotje Winter bezig was de deur te sluiten, een vensterluik dicht te maken en een stoel naast de leuningstoel van zijn schoonzuster te schuiven, wierp Milady dromend een blik in de mogelijkheid en ontdekte het gehele weefsel, hetwelk zij zelfs niet eens had kunnen vermoeden, zolang zij niet wist in wiens macht zij was gevallen. Ze kende haar schoonbroeder voor een echte edelman, een stoute jager, een onversaagde speler, een bij de vrouwen zeer ondernemend man, toch ver van listig. Hoe had hij derhalve haar komst kunnen voorzien, haar doen aanhouden, en waarom hield hij haar gevangen? Athos had haar wel enigszins laten blijken dat het gesprek van de kardinaal ter kennis van anderen was gekomen, maar ze kon het zich niet begrijpelijk maken hoe deze zo snel en zo stoutmoedig haar had kunnen tegenwerken. Zij vreesde eerder dat haar vroegere ondernemingen in Engeland ontdekt mochten zijn. Buckingham kon geraden hebben dat zij het was geweest die de twee diamanten had afgesneden en zich voor dat kleine verraad wilde wreken. Maar Buckingham was niet in staat tot enige uiterste jegens zijn vrouw over te gaan, vooral indien deze vrouw verondersteld werd uit jaloezie gehandeld te hebben. Die mening scheen haar dan ook de waarschijnlijkste. Zij dacht dat men zich over het verleden wilde wreken en niet voor de toekomst zorgen. Intussen en in alle geval was zij verheugd in handen van haar schoonbroeder te zijn gevallen, die zij verzekerd was spoedig te zullen ontkomen, tenminste eerder dan uit de handen van een slimme en wezenlijke vijand. Ja, praten wij eens, broeder, zeide zij met een zekere bevallige losheid, besloten uit dat gesprek, hoe achterhoudend door de winter ook mocht zijn, al de inlichtingen te trekken, welke ter regeling van haar toekomstig gedrag zouden kunnen strekken. Gij zijt dan eindelijk ertoe overgegaan om terug te komen, zei de Lord de Winter, ondanks het besluit dat gij mij zo dikwijls te Parijs hebt betuigd, nimmer meer een voet in Groot-Brittannië te zetten? Milady beantwoordde deze vraag met een andere vraag. Maar zeg mij voor eerst eens, hoe gij mij zo streng hebt doen bewaken, om vooruit, niet alleen van mijn komst, maar daarenboven van de dag, het uur en de haven waar ik zou binnenlopen, verwittigd te kunnen zijn. Lord de Winter ging tot dezelfde tactiek van Milady over, in de vooronderstelling dat, indien zijn schoonzuster die bezigde, ze de rechter moest wezen. Maar, zeg mij zelf eens, waarde zuster, wat gij in Engeland komt doen. Wel, ik kom u bezoeken, hernam Milady, zonder te begrijpen hoe ze door het antwoord de vermoedens vergrootte, welke de brief van D'Artagnan in de geest van haar schoonmoeder had doen ontstaan, en door een leugen de goede gezindheid van haar hoorder willende winnen. Ha! Om mij te bezoeken, herhaalde de Winter listig. Wel zeker, om u te bezoeken, is dat zo verwonderlijk? En hebt gij geen ander oogmerk gehad om naar Engeland over te komen dan om mij te bezoeken? Nee. Dus alleen voor mij hebt gij u de moeite gegeven het kanaal over te steken? Voor u alleen. Duivels, dat is almachtig teder, zuster. Wel, ik ben immers zo naast de bloedverwanten, zei de Milady, zo onschuldig en teder mogelijk. En ook mijn eerste erfgename, niet waar, zei de Lord de Winter, op zijn beurt de ogen op die van Milady vestigende, namelijk door uw zoon. Welke macht Milady ook over haarzelf had, kon zij zich niet beletten te beven, en daarbij het uitspreken der laatste woorden Lord de Winter zijn hand op de arm zijner zuster had gelegd, ontging die ontroering hem niet. De slag trof ook goed en diep. Het eerste denkbeeld dat zich voor de geest van Milady vertonende was, door Ketty verraden te zijn, en dat deze aan de baron die baatzuchtige haat had medegedeeld, van welke zij zo onvoorzichtig de kentekenen in tegenwoordigheid van haar kamenier had laten ontglippen. Daarbij herinnerde zij zich ook de hevige en onbedachte uitval tegen D'Artagnan, toen deze het leven van haar schoonbroeder had gespaard. Ik begrijp niet, my lord, zeide zij om tijd te winnen en haar bestrijder te doen spreken, wat gij wilt zeggen, er ligt in uw woorden een geheime zin verborgen. Ach, mijn god, nee, zei de Lord de Winter met schijnbare goedheid, gij had het verlangen mij een bezoek te brengen, en gij begeeft u naar Engeland. Ik verneem die begeerte, of liever, ik twijfel eraan dat gij ze koestert, en om al de onaangenaamheden van uw nachtelijke aankomst in een haven te besparen, zend ik een mijn officieren te uw ontvangst, ik stel een rijtuig te zijner beschikking, en hij voegt u in dit kasteel, van hetwelk ik gouverneur ben, waar ik dagelijks kom en waar ik ten tijde van wederzijdse begeerte van elkander te zien te kunnen voldoen, een kamer voor u heb doen gereedmaken. Is hierin iets meer verwonderlijks gelegen dan in hetgeen gij mij gezegd hebt? Nee, maar ik vind het zo wonderbaar dat gij van mijn komst zijt verwittigd geworden. Dat is nogthans zeer eenvoudig, waarde zuster. Hebt ge dan niet gezien dat de kapitein van uw klein vaartuig, na op de reede aangekomen te zijn en om verlof te verkrijgen in de haven binnen te lopen, een kleine boot afzond met zijn journaal en de lijst der schepelingen? Ik ben bevelhebber der haven. Men heeft mij die papieren gebracht en ik heb er uw naam op gevonden. Mijn hart heeft mij gezegd hetgeen mij uw mond heeft bevestigd, namelijk met welk oogmerk gij u aan de gevaren van een zo onstuimige zee en een tenminste in deze tijd zeer vermoeiende reis hebt blootgesteld. En ik heb mijn kotter u tegemoet gezonden, gij weet het overige. Milady begreep dat Lord de Winter loog en was er nog te meer door beangst. Broeder, hernam zij, was het Lord Buckingham niet, die ik hedenavond bij mijn aankomst op het havenhoofd zag staan? Hij zelf. O, ik begrijp dat zijn gezicht u heeft moeten treffen, hernam Lord de Winter. Gij komt uit een land waar men over hem wel veel moet spreken. En ik weet dat zijn krijgstoerustingen tegen Frankrijk uw vriend de kardinaal zeer verontrusten. Mijn vriend de kardinaal, riep Milady, ziende dat zowel ten opzichte van dit punt als van het andere mylord de Winter zeer goed van alles was onderricht. Is hij dan niet uw vriend? Vroeg de baron onverschillig. O, vergeef mij, ik dacht het, maar we zullen later op mylord terugkomen. Wijken we niet van de sentimentele wending af die het gesprek heeft aangenomen. Gij zijt gekomen, zegt gij, om mij een bezoek te brengen. Ja, dan nu, ik heb u gezegd dat uw verlangen zou vervuld worden en wij elkander dagelijks zouden zien. Moet ik dan eeuwig hier blijven? Vroeg Melanie enigszins angstig. Zou gij u slecht gehuisvest vinden, zuster? Vraag wat gij begeert en ik zal mij haasten het u te bezorgen. Maar ik heb nog mijn vrouw en nog mijn knecht. Gij zult dat alles hebben, mevrouw. Zeg mij op welke voet uw eerste man zijn huis had ingericht, en een schoon slechts uw schoonbroeder zijnde, zal ik het voor u hier op diezelfde voet inrichten. Mijn eerste man? Riep Milady, Lord de Winter met verschrikte ogen aanziende. Ja, uw Franse echtgenoot. Ik spreek niet van mijn broeder. Overigens, indien gij het hebt vergeten, zal ik hem, als hij nog in leven is, kunnen schrijven, en hij zal mij het nodige te dien aanzien wel willen mededelen. Een koud zweet parelde op het voorhoofd van Milady. Gij schertst, zeide zij met een gesmoorde stem. Zie ik er naar uit? Vroeg de baron opstaande en een stap achteruit doende. Of liever, gij beledigt mij, ging zij voort, met haar krampachtig vertrokken vuisten de beide leuningen van de stoel omknellende en zich oprichtende. U beledigen, ik. Meneer, zeide Milady, gij zijt dronken of gek. Vertrek en zend mij mijn vrouwen. De vrouwen zijn zo praatachtig, zuster. Zou ik u niet als kamenier kunnen bedienen? Op die wijze zouden al onze geheimen in de familie blijven. Onbeschaamde, riep Milady, en als door een springveer bewogen viel zij de baron aan, die haar onbewegelijk afwachtte, echter de hand aan het gevest zijns degens slaande. Haha, zeide hij, ik weet dat gij gewoon zijt de lieden te vermoorden. Maar ik zal mij verdedigen, hoort gij, al was het tegen u. O, gij hebt gelijk, hernam Milady, en gij schijnt mij laag genoeg toe om de hand aan een vrouw te slaan. Als dat plaatsvond, zou ik hiervoor een verontschuldiging hebben. Mijn hand zou daarenboven de eerste hand niet zijn die op u is neergekomen, verbeeld ik mij. En de baron wees langzaam en beschuldigend op de linkerschouder van Milady, die hij met zijn vinger bijna raakte. Milady slaakte een dof gebrul en deinsde achteruit in een der hoeken van de kamer als een panter, die zich langs de grond sleept om een sprong te doen. O, brul zo lang gij wilt, riep Lord de Winter, maar waag het niet te bijten, want ik verklaar u, dat zou tot uw nadeel aflopen. Er zijn hier geen procureurs die tevoren over de erfenissen beschikken. Er is geen dolende ridder die met mij twist komt zoeken wegens de schone dame die ik gevangen houd. Maar ik heb rechters bij de hand, die over een vrouw zullen beschikken, welke schaamteloos genoeg is geweest, hoewel gehuwd, zich in de familie te dringen van Lord de Winter, mijn oudste broeder, en deze rechters zullen u naar een beul zenden, die u beide schouders gelijk zal maken. De ogen van Milady schoten zulke vreselijke bliksems, dat, hoewel man en gewapend tegenover een ongewapende vrouw, Lord de Winter het ijskoude van de angst tot in zijn ziel hoorde doordringen. Hij ging desniettemin en met klimmende woede voort. Ja, ik begrijp dat, na mijn broeder te hebben geërfd, het u gestreeld zou hebben ook van mij te erven. Maar weet het vooruit, gij kunt mij het leven ontnemen of doen ontnemen, mijn voorzorgen zijn genomen. Geen penning van hetgeen ik bezit zal in uw handen, noch in die van uw zoon komen. Zijt gij, die reeds een 500.000 bezit, niet rijk genoeg? En had gij niet kunnen blijven stilstaan op uw noodlottige weg, indien gij het kwaad niet bedreeft, alleen om het onuitsprekelijk en hels genot, dat het te bedrijven u schenkt? O, ik zeg u, indien het aandenken mijns broers mij niet heilig waren, zoudt gij in een staatsgevangenis uw leven gaan eindigen, of de Tyburn, de nieuwsgierigheid der matrozen verzadigen. Ik zal zwijgen, maar gij zult geduldig uw gevangenschap ondergaan. Binnen 14 dagen of 3 weken ga ik met een leger naar La Rochelle, maar de dag voor mijn vertrek zal een schip u komen afhalen. Ik zal het zien vertrekken, en het zal u naar onze zuidelijke koloniën voeren. Wees overigens gerust, ik zal u een reisgezel medegeven, die u bij de eerste poging, welke gij mocht wagen, om in Engeland of op het vasteland terug te keren, door de hersens zal schieten. Milady luisterde met een aandacht, welke haar vlammende ogen vergrootte. Ja, maar voor het ogenblik, ging Lord de Winter voort, zult gij in dit kasteel blijven. De muren zijn dik, de deuren zijn sterk, de tralies stevig, en bovendien is uw venster vlak boven de zee. Mijn zeelieden zijn mij in dood en leven getrouw, en zij zullen de wacht rondom uw kamer betrekken, en al de uitgangen bewaken die tot op de binnenplaats leiden. En mocht gij al op de binnenplaats zijn gekomen, dan blijven u nog 3 hekken door te gaan. Het bevel is duidelijk, 1 voetstap, 1 gebaar, 1 woord dat op een ontvluchting doelt, en men schiet u neer. Indien men u doodt, dan hoop ik, zal het gerecht van Engeland mijn verplichting schuldig zijn, het in zijn werk behulpzaam te zijn geweest. Zo, uw gelaatstrekken hernemen hun kalmte. Uw geest duidt meer moed aan. 10 dagen. 14 dagen, zegt gij. O, nog zo lang. Ik ben vindingrijk, en zal in mij wel een denkbeeld opkomen. Mijn helse geest zal wel een offer weten te vinden. Nog 14 dagen, zegt gij. Dan ben ik hieruit bevrijd. Beproef. Milady, die zich ontmaskerd zag, drukte haar nagels in haar vlees, om elke gewaarwording te onderdrukken, welke aan haar aangezicht een andere uitdrukking dan die van angst had kunnen geven. Lord de Winter vervolgde. Wat de officier betreft, die hier alleen in mijn afwezigheid het bevel voert, deze hebt gij gezien, gij kent hem reeds. Hij weet, zoals gij het hebt gezien, een bevel uit te voeren, want gij zijt van Portsmouth naar hier gekomen, zonder pogingen te hebben aangewend hem te doen spreken. Wel nu, wat denkt gij ervan? Zou een marmeren beeld onbewegelijker, stommer hebben kunnen zijn? Gij hebt reeds op vele mannen het vermogen uw verleidingsmiddelen beproefd, en helaas, het is u steeds gelukt. Maar beproef deze, Goddam, en als gij slaagt, dan verklaar ik u voor Satan in persoon. Hij begaf zich naar de deur en opende die haastig. Dat ben de heer Felton roepen, zeide hij. Wacht nog een weinig, en ik zal u hem aanbevelen. Er ontstond tussen de beide personages een zonderlinge stilte, terwijl men het gerucht van langzame en regelmatige voetstappen hoorde die naderden. Weldra zag men in de schaduw van de gang een menselijke gedaante verschijnen, en de jonge luitenant, met wie wij reeds hebben kennis gemaakt, bleef op de drempel staan, de bevelen van de baron afwachtende. Kom binnen, mijn beste John, zei de Lord de Winter. Kom binnen, maar sluit de deur. De jonge officier trad binnen. Beschouw nu eens die vrouw. Zij is jong. Zij is schoon. Zij bezit al de verleidingsmiddelen ter wereld. Wel nu, ze is een gedrocht dat, slechts 25 jaar zijnde, zich aan zoveel misdaden heeft schuldig gemaakt, dat gij een jaar zou nodig hebben om in de archieven onze gerechtshoven er een even groot getal te vinden. Haar stem strekt haar tot voorspraak. Haar schoonheid is voor haar offer een lokaas. Zij zal u trachten te verleiden. Misschien zelfs zal zij beproeven u om het leven te brengen. Ik heb u uit de ellende getrokken, Felton. Ik heb u tot officier doen benoemen. Ik heb u eenmaal het leven gered. Gij weet bij welke gelegenheid. Ik ben niet alleen voor u een beschermer, maar tevens een vriend. niet alleen een weldoener, maar een vader. Die vrouw is in Engeland gekomen om tegen mijn leven een aanslag te smeden. Ik heb die slang in mijn handen, en nu laat ik u roepen en zeg u, vriend Welton, mijn zoon, waak over mij, en vooral waak over uzelf ten aanzien deze vrouw. Zweer op uw zaligheid haar te bewaren voor de kastijding welke zij verdiend heeft. John Felton, ik stel vertrouwen in uw woord. John Felton, ik geloof aan uw trouw. My lord, zeide de jonge officier, op zijn rein aangezicht al de haat vertonende die in zijn hart aanwezig was. My lord, ik zweer dat uw wens zal vervuld worden. Milady doorstond die aanblik als een onderworpen offer. Het was niet mogelijk een meer nederige en zachtere uitdrukking te zien dan die, welke toen op haar vrij gezicht lag verspreid. Zelfs door de winter herkende nauwelijks meer de tijgerin, tegen welke hij een ogenblik tevoren gereed was zich te verdedigen. Zij mag nooit deze kamer verlaten, hoort gij, John? Ging de baron voort. Ze mag met niemand briefwisselingen houden. Ze zal alleen tot u mogen spreken, althans, indien gij de eer wilt doen, tot haar te spreken. Het is genoeg, my lord, ik heb gezworen. En nu, mevrouw, zeide de baron, tracht nu met God vrede te maken, want door de mensen zijt gij veroordeeld. Milady boog het hoofd als verplette haar dit oordeel. Lord de Winter vertrok, Felton, die hem volgde en de deur sloot, een wenk gevende. Een ogenblik later hoorde men in de gang de zware voetstappen van een zeesoldaat die op schildwacht stond, met een enterbijl in zijn gordel en een musket in de hand. Milady bleef gedurende enige minuten dezelfde houding bewaren, want zij bedacht dat men haar soms door het sleutelgat zou kunnen gadeslaan. Vervolgens hief zij langzaam het hoofd op, terwijl haar aangezicht intussen een vreselijke uitdrukking van bedreiging en tachting had aangenomen. Ze legde haar oor luisterend tegen de deur, zag door het venster, en opnieuw begroef zij zich als het ware in een grote leuningstoel. Zij peinsde. Einde van hoofdstuk 19.